A15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 100 strażaków walczy z potężnym pożarem w Kędzierzynie Koźlu. Jest zagrożenie dla zdrowia. A wszyscy jesteśmy przeciwnikami nielegalnej migracji, odpowiada prezesowi PiS, który chce referendum, szef MSWiA. Wszyscy jesteśmy przeciwnikami nielegalnej migracji. To jest przestępstwo, to jest agresja hybrydowa. A za chwilę też truskawki na Wimbledonie. To od zawsze nieodłączny element tenisowego turnieju na trawiastych kortach. Potężny pożar w Kędzierzynie Koźlu w województwie opolskim. Płonął dwie hale magazynowe, w których składowane były rowery, hulajnogi elektryczne i elektronarzędzia. Jest apel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców o zamykanie okien, bo gęsty dym może być niebezpieczny dla zdrowia. Z ogniem walczy ponad 100 strażaków. Starają się nie dopuścić, by przedostał się do sąsiedniego lasu i kontenerów morskich przy ulicy Stalmacha. Jak informuje Straż Pożarna, na miejsce kierowane są dodatkowe siły, około 400 osób. Nie ma potrzeby referendum w sprawie nielegalnej migracji, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak i podkreśla, że wszyscy jesteśmy jej przeciwnikami. Tak minister spraw wewnętrznych odpowiada na zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS podczas konferencji na granicy z Niemcami zapowiedział wniosek o rozpisanie plebiscytu, pod którym zebrano 500 000 podpisów. Słyszymy o tym referendum od bardzo dawna. Nie wiem, kto jest w stanie powiedzieć, że jest za nielegalną migracją, więc nie potrzeba referendum. Ja jestem też, myślę, że tu jak wszyscy stoimy, jak państwo stoją, wszyscy jesteśmy przeciwnikami nielegalnej migracji. To jest przestępstwo, to jest agresja hybrydowa, więc po co w tym względzie robić referendum? A minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak odpiera też zarzuty Jarosława Kaczyńskiego, że na granicy przepychano tysiące nielegalnych migrantów. Nie są po prostu prawdą te tysiące, o których on mówi. Można to sprawdzić. Mylenie readmisji z tymi, którzy otrzymują odmowę wjazdu. Większość z nich to są obywatele Ukrainy, Białorusi. Warto, aby ta cała dyskusja tak dotycząca bezpieczeństwa Polaków była wolna od dezinformacji, wolno od takiej partyjnej walki. Mamy tutaj absolutnie wspólny interes. O północy wracają kontrole na granicy. Będą prowadzone w 52 miejscach na granicy z Niemcami, 13 na granicy z Litwą. Litwini od wielu lat chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Odwiedzają m.in. przygraniczne Sejny. Nasz reporter Kamil Zalewski rozmawiał z mieszkańcami i pytał, czy nie obawiają się, że kontrole mogą zniechęcić Litwinów. Kiedyś były ogólnie kontrole, także też my jeździliśmy do nich, oni do nas przyjeżdżali. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy w ogóle trzeba było na granicy się zatrzymać i przejść całą kontrolę. Wyrywkowo i tak wszyscy byli kontrolowani, nie uważam tego za problem. Myślę, że Litwini będą dalej tutaj przyjeżdżać, my będziemy wyjeżdżać na Litwę i niewiele się zmieni w tym temacie. Trochę może jakieś obawy są, no z racji tego, że czasowo to się wydłuży, no bo wiadomo, jak będą kontrole, będzie zwężenie do jednego pasa i będą zatrzymywać wyrywkowo nawet te samochody. Aczkolwiek myślę, że to znacząco nie wpłynie na ilość, że tak powiem, kupujących. Na granicy z Litwą będą 3 stałe punkty kontrolne w Budzisku i Ogrodnikach oraz w Trakiszkach, gdzie będą sprawdzani pasażerowie pociągu relacji Kraków-Wilno. Truskawki to obowiązkowa przekąska kibiców podczas turnieju na kortach Wimbledonu. W zeszłym roku fani tenisa pochłonęli 55 ton. Lista tradycyjnego jedzenia i picia jest jednak dłuższa i o niej z Londynu Adam Dąbrowski. Truskawki pochodzą z farmy w hrabstwie Kent, położonej o niecałe 50 km od kortów. Chodzi o to, żeby owoce były tak lokalne, jak to możliwe. Docierają codziennie rano i wtedy do akcji wkraczają inspektorzy truskawek. Poważna sprawa. Co jeżeli truskawka inspekcji nie przejdzie? Kończy w dżemie, który można zjeść w dzielnicy przez cały rok. Początek rozgrywek zbiega się z początkiem truskawkowego sezonu, więc pierwsi kibice łączyli przyjemne z przyjemnym. I tak już zostało. Przyjęło się też, że kibice piją szampana za około 25 funtów za kieliszek. Popularny jest także mniej znany napój Pimms, czyli likier na bazie ginu i owoców. Do tego niewielkie kanapki, szczególnie ze świeżym ogórkiem. W menu także scones, tradycyjne ciastka spożywane z dżemem i śmietaną, koniecznie bardzo gęstą. Tu wyjątek od wimbledońskiej zasady stawiania na lokalne składniki, bo śmietana dostarczana jest na Wimbledon z Cornwalli. Tam podobno ludzie wiedzą najlepiej, jak ją zrobić. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O Wimbledonie na sportowo już za chwilę Adam Malecki. Klimat. Najlepiej oddycha się w Krakowie. Tam stan powietrza jest bardzo dobry. W pozostałej części kraju jest on dobry lub umiarkowany. Tylko dostateczna jakość powietrza w Legnicy i Wrocławiu. Duże zagrożenie pożarowe niemal w całym kraju. Wyjątek to województwa pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie zagrożenie jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na zapowiadany sport. Adam Malecki. Na kortach Wimbledonu trwa zacięta walka o ćwierćfinał. Mierzą się Rosjanin Rubliow i Hiszpan Alcaraz. I to ten pierwszy wygrał w pierwszym secie 7-6. W drugim górą Carlitos wygrał do 3. W trzecim jest 4-3 dla Hiszpana. Z turnieju panów odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał w 3 setach z Rosjaninem Hachanowem. Czwarta runda to i tak świetny wynik. Jest dobrze, ale chciałoby się więcej, twierdzi Kamil. Jeszcze jestem w trybie analizy smutku i rozpaczy, bo jednak fajnie było powalczyć o ten ćwierćfinał i też dalej jestem sportowcem z ambicjami, ale no na pewno będzie to jedno z moich najpiękniejszych przeżyć w mojej dotychczasowej karierze, ale mam nadzieję, że tych przeżyć będę tylko dokładał. Zwycięzca Hachanow o półfinał powalczy z Amerykaninem Fritzem, a jutro ćwierćfinał z Duncan Towson zagra Iga Świątek. W ćwierćfinale jest już numer 1 światowego tenisa, czyli Aryna Sabalenka, zagra z Niemką Zygmunt. Jan Zielinski odpadł w deblu, ale walczy w mikście. Pierwszy set z Tajwanką Siech wygrali. Na piłkarskich mistrzostwach Europy kobiet drugie zwycięstwo Norwegii, 2-1 z Finlandią i ćwierćfinał na wyciągnięcie ręki. Od kilku minut trwa spotkanie o wszystko. Szwajcarek z Islandkami. W kolarstwie drugi etap Tour de France wygrał Holender Mathieu van der Poel i zdobył żółtą koszulkę lidera. Ma 4 punkty przewagi, sekundy przewagi nad Słoweńcem Pogaczarem i 6 nad Duńczykiem Vingegaardem. W Formule 1 zwycięstwo Brytyjczyka na torze Silverstone. Lando Norris z McLarena wygrał, wyprzedził kolegę zespołu, lidera generalki Australijczyka Piastriego i Niemca Hulkenberga, dla którego jest to pierwsze podium w 239 wyścigu. W rajdach samochodowych w Mistrzostwach Europy polska załoga jechała w Rzymie, wygrał Włoch Gian Domenico Basso, a nasi powie Mikołaj Marczyk. Kończymy na 3. miejscu i wygrywamy Power Stage. Ten weekend to małe spełnienie rajdowego marzenia, bo nie sądziłem, że kiedykolwiek będę w stanie ścigać się na włoskich asfaltach z najlepszymi włoskimi kierowcami. To był dobry weekend, który umacnia nas na pozycji liderów Mistrzostw Europy. To jeszcze przypomnienie zmagań we wspinaczce sportowej w Krakowie. Rywalizację pań i panów wygrali Indonezyjczycy. Najlepiej z Polaków wypadła mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław, zajęła 3. miejsce. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu możliwe, także burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą 22 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, do 33 na południowym zachodzie. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bugalski. Dawno się nie słyszeliśmy i bardzo mi Państwa brakuje. No to zapraszam. Wybrałem trochę muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna to już dzisiaj od 22 do północy. Oczka za Wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kurt Elling, jazzowy głos świata, Natalia Przybysz, The Yellow Jackets, Immortal Onion, Kari Sal, Adam Bałdych. To wszystko już od 18 do 19 lipca w Krośnie, w unikatowej przestrzeni lotniska Young Arts Festival. Złap bilet, zanim odleci, na youngarts.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 21:08. Studio B. Przy mikrofonie Basia Małecka. Zapraszam do godziny 22. called you for a little peace of mind. Was out looking for some healing, but them it seemed a little hard to find. No man's an island, do you not see that I need you as you need me? A year, month, any weekend is no match for my loyalty. I'm sweet jumping to your defense. Question, would you do the same for me? They say distance can make the heart grow fonder, but for you I wonder, 'cause if I'm not by your side, are you still mine? I was on the way down, I've been on my knees this whole week, so when I need you most, will you be my echo? I was feeling drowned out, searching for some sweet relief, so when I don't have to move a mountain, just take a little weight off me. Fix up and be about it, 'cause my love is not a one-way street. They say distance can make the heart grow fonder, but for you I wonder, 'cause if I'm not by your side, are you still mine? I was on the way down, I've been on my knees this whole week, so when I need you, dobry wieczór, jak dziwnie witać się z Państwem wieczorem, nie rano, jak to zawsze było o 11:00 i jak wspaniale jest słyszeć w ogóle dżingielino z audycji. Dobry wieczór raz jeszcze zatem. Dzisiaj zabieram Państwa do naprawdę znakomitych sal koncertowych, żeby nie było, że tylko ci, co są na letnich festiwalach, gdzieś bawią się na zewnątrz, mają dobry czas. Nie, my też będziemy mieli dobry czas. Jesteśmy w The Jazz Cafe w Londynie i tutaj pozostańmy. Mam tylko taką jedną rekomendację, żeby dzisiejszej audycji słuchać naprawdę, naprawdę głośno. Zaczynamy D'Angelo. I'm want my thighs to twirl. But I think I'ma hit a solo who my niggas don't fuck. Stick out my tongue and I'm about ready to hit the strain. They pray to pay the whip or sit. Your mama think I'm here. Brown sugar bang. I've been sad all for love. Don't fuck Niektórzy mówią, że live'owe albumy powstają tylko po to, żeby artyści czy wytwórnie, wydawcy mogli sobie dodatkowo zarobić na materiale, który już i tak powstał i który już i tak oddali słuchaczom. W przypadku dzisiejszych albumów będzie kompletnie inaczej. To będą albumy, które albo trafiły na listę najlepszych albumów wszechczasów, albo były absolutnymi hitami w czasach, kiedy powstawały. No i trudno się dziwić, że w dzisiejszym zestawieniu znalazł się właśnie ten album D'Angelo, ponieważ jest on rejestracją koncertu sprzed 30 lat. Płyta została wydana 3 lata po tym koncercie. No i niesłychane, bo artyści, którzy też się dzisiaj pojawią, ale artyści współcześni wciąż i wciąż do tego albumu nawiązują. Wciąż i wciąż wszyscy chcą brzmieć jak D'Angelo, ale także i jak Erykah Badu. Of your shit, you don't never buy me nothing. See, every time you come around, you got to bring Jim, James, Paul, and Tyrone. See, why can't we be by ourselves sometime? See, I've been having this on my mind for a long time. I just want it to be you and me like it used to. help come on, help you come get on, your come shit. On. Tell him I said, come on. Now every time I ask you for a little cash, you say no, but turn right around and ask me for some ass. Oh, whoa, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill. Cause Miss Badu's always coming for real. You know the deal, nigga. Every time we go somewhere, I gotta reach down in my purse to pay your way and your homeboy's way. And sometimes your cousin's way. They don't never have to pay. Don't have no cause. Hang around and boys try to hang around with stars. Like Badu, I'ma tell you the truth. Show and prove, booking the food. I think you better call him and tell him come on, help you come get on, your come on. But you can't use my home. Eryka Badu ponoć napisała tę piosenkę tylko po to, żeby wykonywać ją na live'ach, na koncertach, aż wreszcie włączyła ją do swojego stałego repertuaru, wreszcie ją zarejestrowała. No i podobnie było z kolejną piosenką, której posłuchamy, ale to jest absolutny hit. Ja po prostu zanim przygotowywałam się do audycji, przesłuchałam jej chyba w swoim życiu ze 100 razy, jeszcze wczoraj, kiedy układałam dzisiejszą setlistę, kolejne 100. Jest to absolutny hit. Amy Winehouse, Best Friends Right, która podobnie jak Eryka Badu, najpierw grała ją na koncertach, aż wreszcie ukazała się ona na niestety pośmiertnej płycie Amy. When we need to fight, boy, we are best friends, right? You're too good at pretending you don't care. Now there's enough resentment in the air. And you don't want me in the flat when you're home at night. But we are best friends, right? Someone to blame, and now you want me to suffer just cause you was born right. But we are best friends, right? You're Stephanie, and I'm calling cause you know why all my face is made. And it's so easy to smoke it all, yeah. Everything I for, and there's no one I wanna smoke with more. Live at BBC. To jest płyta, na której nie ma absolutnie żadnych złych wykonań, ani nie ma żadnych złych aranżacji. No proszę zresztą posłuchać tej znakomitej sekcji dętej, tam się wszystko zgadza. No i to jest w ogóle płyta, która składa się z live'owych wykonań Amy Winehouse z lat 2003-2009, z letnich festiwali, z występu u Jules Holland. No i cały ten album jest w zasadzie popisową, ale popisową w dobrym tego słowa znaczeniu, bo dowodzi tylko niezwykłego talentu Amy Winehouse do wykonań na żywo, do koncertowania i do tego, że ona nie potrafiła drugi raz zaśpiewać piosenki drugi raz tak samo. No i nie mogę sobie odmówić tego, żeby nie zagrać jeszcze czegoś z tej płyty. Ona jest zbyt dobra. Posłuchajmy. I should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how she can lull you to sleep, and I should care. I should let it upset me. Ooh, I should care. What a joke doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you. But I should care, and I do. I Should Care, napisany w 1945 roku utwór do filmu pod tytułem Thrill of a Romance. To zresztą dosyć częsty los piosenek, które przeszły do historii, że najpierw były piosenkami do filmu, no a potem tak się stało, że śpiewali je wszyscy wielcy. No i tak samo stało się z utworem, którego za chwilę posłuchamy. Jest to moim zdaniem arcydzieło Berta Bacharacha. Mm-hmm. a chair is still a chair. Even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home, when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. Oh, but a room is not a house, and a house is not a home, when the two of us are far apart, and one of us has a broken heart. Now and then I call your name, and suddenly your face appears, but it's just a crazy game. When it ends, it ends in tears. Bert Bacharach, jeden z najważniejszych dla mnie kompozytorów i twórców, śpiewał dla nas specjalnie z Japonii. Dlaczego mówię, że specjalnie? Ponieważ on sam jako twórca, aranżer, stronił od śpiewania, a kiedy już mu się to zdarzało, to pozwalał sobie oddać pole interpretacji, pozwalał sobie oddać pole temu tekstowi, który napisał Hal David. No i to było rzadkie zjawisko w jego wykonaniu. A teraz ktoś, kto śpiewa sporo, ale wystarczy jej tylko gitara i tak niewiele, żeby wydobyć całą magię. Asking, do you still love me? Don't have much to say. Let's speak in the morning. please don't do this. I'm too far away. Don't know what to tell you, baby. No more hanging around. Oh, no more hanging around. Oh, now my sun's going down. Oh, telling me something isn't right, something isn't right. Oh, bittersweet summer rain. I'm born again. All my broken pieces, bittersweet summer. Was i absolutnie wyjątkowa epka, mała płytka, ale warta uwagi. Są to live'owe wykonania Lian z londyńskiego Roundhouse. No i tutaj chyba zataczamy koło, wracamy do Londynu, tworzy nam się mała klamra. Zresztą to byłoby w ogóle totalny faux pas, gdybym zapomniała o tym albumie. Posłuchajmy Doniego Hathawaya. Too many of you right, yeah. Brother, brother, brother, there's far too many of you right, yeah. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Father, Father, we don't need to ask your name. War is not the answer, 'cause only love can pay. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Picket line, picket line, don't you punish me. Nie wiem, ile razy używam dzisiaj słowa live, ale i tym razem od tego nie ucieknę. No bo co poradzić, skoro tytuł kultowego albumu Donniego Hathawaya to także live i pochodzi z 1972 roku. Powiedziałam też, że wracamy do Londynu, ale bynajmniej nie dlatego, że to nagranie, którego posłuchaliśmy, z niego pochodzi. Nie, to jest rejestracja koncertu z Hollywood. No i mam tu na myśli ten koncert D'Angelo, od którego zaczęliśmy to spotkanie. On się tak doskonale rymuje z tym Donim. I mam wrażenie, że Don jest gigantycznym punktem odniesienia dla wszystkich artystów, którzy się dzisiaj znaleźli w naszej dzisiejszej setliście. Jest także, Jill Scott jest także takim przypadkiem. Maybe. Temptation, education, relaxation, elevation. Experience, Jill Scott, 826+. 8 od sierpnia, 26 od 26 sierpnia, kiedy ten koncert się wydarzył. No i jest to album, na którym ja się wychowałam i który trzeba znać, a jeżeli ktoś z Państwa go nie zna, to ja absolutnie zazdroszczę, bo to jest wspaniała podróż i gigantyczny wszechświat do eksploracji. No i co, no i żegnamy się dzisiaj z Państwem tą wieczorową porą. Pożegnam się piosenką, którą kończył się koncert mojego życia. Koncert, po którym nogi i plecy bolały mnie przez 3 dni, bo tak strasznie tańczyłam i tak strasznie się nim cieszyłam. Żegnają się z Państwem Basia Małecka, Maciek Jankowski, Anna Regulska. Słyszymy się już za tydzień o 21:00. Do usłyszenia.